500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do południa frekwencja w eurowyborach była dwukrotnie większa niż przed 5 laty. W kościołach w całej Polsce jest odczytywany list biskupów dotyczący pedofilii. W Sopocie trzeci dzień Festiwalu Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, dwa teatry. Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła w południe 14,39%. To prawie dwa razy więcej niż o tej samej porze w wyborach 5 lat temu, mówi wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Wydano karty do głosowania 4 275 352 osobom uprawnionym, co stanowi 14,39% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. Najwyższą frekwencję zanotowano w Warszawie, a najniższą we Wrocławiu. W Polsce wybieramy 52 europosłów, ale na razie mandat obejmie 51. Ten 52 zacznie pełnić swoją funkcję dopiero wtedy, gdy Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej. Uprawnionych do głosowania jest ponad 29 milionów 700 tysięcy osób. Głosowanie zakończy się o 21:00. Wtedy też przestanie obowiązywać wprowadzona od północy z piątku na sobotę cisza wyborcza. Rola Europarlamentu zmieniała się w ostatnich kilkudziesięciu latach. Wraz z każdą kadencją uzyskiwał on coraz więcej uprawnień. Obecnie europosłowie razem z unijnymi krajami współdecydują o kształcie większości europejskiego prawa. Od kwestii związanych z ochroną środowiska, jednolitym rynkiem i wysokością opłat roamingowych, przez ograniczenia dotyczące używania plastikowych opakowań, po na przykład minimalną długość urlopów macierzyńskich lub czasu pracy kierowców. Ponadto zgoda Parlamentu Europejskiego jest konieczna do zatwierdzenia 7-letniego unijnego budżetu, podobnie jak budżetów rocznych i wydatków na przykład na rolnictwo, badania naukowe, obronę czy program wymiany studentów Erasmus+. Europarlament zatwierdza też skład Komisji Europejskiej. Oprócz stanowionego prawa jest również wymiar polityczny działalności Parlamentu. Posłowie często krytykują komisje, kraje członkowskie, a robią to w sposób widoczny podczas sesji plenarnych. Na kwestie zagraniczne Parlament Europejski wpływu nie ma, ale chętnie się wypowiada, przyjmując niewiążące rezolucje. Głos Europarlamentu jest wtedy zawsze bardziej stanowczy w porównaniu z unijnymi krajami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W kościołach w całej Polsce jest dziś odczytywany list biskupów dotyczący pedofilii. Biskupi napisali w nim m.in. nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny. W niewielkim kościele w miejscowości Ostrów Mogileński koło Strzelna list odczytał prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Podkreślamy z jednej strony to, że nie zawsze jako biskupi odważnie reagowaliśmy na wszystkie te przypadki. Ten list jest przede wszystkim naszym zwróceniem się, aby w sposób jasny i zdecydowany potwierdzić naszą wolę pomocy wszystkim skrzywdzonym. Cały lud Boży jest odpowiedzialny za to, że Kościół powinien się oczyszczać, współcierpienia z tymi, którzy cierpią, powinien podejmować. W liście biskupi zachęcają ofiary księży pedofilów do ujawniania takich przypadków specjalnym delegatom wyznaczonym we wszystkich diecezjach. W Sopocie trwa święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. Festiwal Dwa Teatry prezentuje on najlepsze słuchowiska i spektakle telewizyjne minionego roku. Na miejscu jest Agata Woźniak. Witam. Witaj. Co znalazło się w programie trzeciego dnia festiwalu? Wielbiciele radiowego teatru mogli wysłuchać m.in. słuchowiska Żaba w reżyserii Waldemara Modestowicza. To opowieść o Jacku Żabie, młodym chłopaku z niepełnej rodziny, który za zaangażowanie w Solidarność zapłacił najwyższą cenę. Słuchowisko jest oparte na wspomnieniach bliskich mu osób, które zebrała Marta Rebzda. Okazało się, że pamięć o Jacku Żabie tam w Krakowie jest bardzo żywa, że przez to jak odszedł, ta pamięć w tych ludziach po prostu nie wygasa. No i to były bardzo wzruszające rozmowy i to były takie rozmowy, które pozwoliły mi gdzieś odczuć Jacka. No i na podstawie tego, co poczułam, co wyczułam, napisałam ten tekst.

brzegu po prostu i pamiętam, że musieliśmy po parę razy do tego momentu podchodzić. Mój stres nie pozwalał mi na ujawnienie jakichkolwiek talentów, ale to było tak głębokie dla mnie przeżycie i tak piękne, że tak naprawdę bardzo się zaprzyjaźniłem z tym teatrem i pracuję już w Teatrze Polskiego Radia 24 lata. Za co pan ten teatr, ten wyjątkowy teatr najbardziej ceni? Primo to są ludzie. To jest taka niesamowita sytuacja i takie niesamowite miejsce, gdzie ludzie nie są problemem, tylko niesamowitym wsparciem, jakimś punktem odniesienia, miejscem spotkań, miejscem rozmów, miejscem wymiany myśli. A druga noga to jest literatura. To jest coś, za czym ja strasznie tęsknię. Jestem z takiego domu, że pewnie to ta literatura mnie pchnęła do tego zawodu, który uprawiam. A wiadomo, że w tej chwili to słyszę z ostatnie chyba miejsce. Nawet w teatrze tej literatury nie ma za dużo. Dzisiaj świętujemy Dzień Teatru, Teatru Polskiego Radia. Jakby pan miał złożyć życzenia, nie człowiekowi, ale instytucji, która uosabia człowieka, bo chyba takiego bliskiego przyjaciela, to jakie życzenia by pan złożył? Żeby nikt, kto przychodzi do Teatru Polskiego Radia, żeby się nie poddawał. Żeby starczyło nam wszystkim siły, żeby obronić dla siebie, dla tych ludzi, którzy myślą, czują, dla których ta wyobraźnia i ten sposób rozmowy, dzielenia się i spotkania jest po prostu bardzo ważny, bez którego nie mogą żyć, żeby nie dali, nikomu nie pozwolili, żeby to miejsce zostało nam zabrane. Bardzo panu za te życzenia dziękuję, a złożył je pan Łukasz Lewandowski. Do usłyszenia. Katarzyna Stoparczyk. Na Festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Kydryński, Iwanka Kunewa zgodziła się zrealizować dzisiejszą siestę. A czy głosowane było? Jak było, to może być posłuchane. Phil will be joining us in a minute. You ready? Roxanne. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Work the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. You know my you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. This is Branford Marcellus on the saxophone. You don't have to put on red light. since I knew you, I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. You know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's about wracać do tego nagrania z koncertu Live Aid sprzed wielu, wielu lat. Stinky Brentford Marsalis, lipiec 1985. Bo od tych raptem trzech minut i kilkudziesięciu sekund tak wiele się w moim życiu zaczęło, to znaczy zacząłem słuchać jazzu, wynotowałem sobie wówczas. Pracowałem w Szwecji na saksach, nieńczyłem dzieci, łupałem kamienie, byłem pomocnikiem stolarza, ale też między innymi oglądałem koncert Live Aid i wynotowałem sobie tam właśnie nazwisko Marsalis. Potem zacząłem chodzić po sklepach muzycznych i okazało się, że i Brantford, i Winton robią rzeczy zupełnie niebywałe. Ale dzisiaj nie o tym, a tylko o tym, że ten utwór, inaczej, ta wersja wydała mi się w ogóle niezbędna, konieczna. Tak jakby świat naprawdę nie mógł bez niej istnieć. Kto z Państwa, a myślę, że po latach już 40 tak naprawdę od premiery, chyba z okładem utworu Roxanne, kto z Państwa pamięta wersję oryginalną, ten wie, że ta wersja, której słuchaliśmy przed chwilą, jest, mówiąc łagodnie, zgoła odmienna. I to w moim pojęciu jest właściwie sensem wracania do dawnych własnych piosenek, jeśli robimy je w sposób inny, a najchętniej, jeśli je również jakoś ulepszamy, pogłębiamy, sprawiamy, że stają się ciekawsze, bogatsze. Innymi słowy, jeżeli sami sobie, a także słuchaczom, których bądź co bądź wychowaliśmy, stawiamy też jakieś wyzwania. Co powiedziawszy, muszę dodać, że naprawdę nie wiem, po co mój serdeczny, siestowy przyjaciel zrobił mi jeszcze w dodatku na urodziny taki prezent jak album My Songs. Wiadomo było i Państwo tutaj do siesty piszą, że akurat w tym programie, który tak chętnie i często Stingiem się zajmuje, do albumu My Songs wrócić musimy, ale raptem ma dwa dni, więc nie tyle wracamy, co wręcz otwieramy temat. Ale nie będziemy o nim rozmawiać długo, bo Sting to dla mnie postać tak wielkiej wagi, że ja nie chciałbym mówić rzeczy przykrych. Może w jednym tylko zdaniu to podsumuję, że naprawdę nie jestem w stanie pojąć, jakim cudem ktoś, producent, A&R, czy wreszcie Sting sam, doszedł na przykład do wniosku, że sekcją rytmiczną lepszą niż Daryl Jones, Omar Hakim i Mino Sinelu będzie jakiś nagrany u szwagra w piwnicy keyboard. No dobrze, skoro nie wiemy, po co tak naprawdę te wersje nowe, czy też remiksy, o zgrozo, powstały, ja przynajmniej nie wiem, nie mam pojęcia dla kogo, do kogo są adresowane. Mnie osobiście nawet to trochę obraża, bo Sting jest moim nauczycielem i sądziłem, że on mi pozwoli wraz z nim wzrastać, doskonalić się, coraz to więcej rozumieć. To jest trochę tak, jakby Czesław Miłosz, nagle zachowując wszelkie proporcje, pod koniec swojej kariery, czy też na ostatniej prostej swojej twórczości, zaczął pisać językiem, no nie wiem, 50 twarzy Greya, tak upraszczając. No więc taka to jest płyta. Wszelako ma kilka zgrabnych i przyjaznych uchu fragmentów koncertowych z tych ostatnich tras. Tutaj też oczywiście, ja nie wiem, jak dzisiaj jakiś jestem zgryźliwy, ale można by się czepiać, że że przecież to jest koncert, który świetnie znamy. To jest koncert z paryskiej Olimpii, wydany wcześniej na DVD i Blu-rayu. No więc szkoda, że nie na przykład jakiś inny. No ale jest i tego się trzymajmy i sięgnijmy po, moim zdaniem przynajmniej, rozkoszny moment muzyczny z tego koncertu, który też jest jakimś rozwinięciem oryginału polisowskiego, jak Państwo pamiętają. Trouble evolution. Have no faith in constitution. There is no bloody revolution. We are spirits in the material. Subjugate the meek, but it's a rhetoric of failure. We are spirits in the material world. We are spirits in the material world. We are spirits in the material. Tak, to Sting z paryskiej Olimpii. Rzecz, jako się rzekło, znana już z wcześniejszego DVD. A tym razem suplement do płyty My Songs. Płyty, z którą no, nijak się uporać nie umiem. I tym samym ją zostawiam i najprawdopodobniej nigdy już na tych siestowych łamach do niej nie wrócę. Ale jeśli już mówimy o niejako autocoverach, czyli powrotach do własnych piosenek, wszelako powrotach twórczych, odkrywających jakieś nowe ziemie, to jeśli Państwo pozwolą, nie macie chyba innego wyjścia, to jeszcze dwa drobiazgi. inaczej, jeden drobiazg, a jeden utwór nawet dosyć złożysty. Takie, które w moim pojęciu rzeczywiście coś nowego w tych piosenkach wcześniej już znanych odkrywają. On the fields of body, you'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of body. As long she fell, as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of body? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. West wind move like a lover's soul upon the fields of body, and feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I broke. I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Proszę, jaki elegancki ukłon w stronę renesansu i ten temat tak wdzięczny, napisany zresztą na angielskiej wsi, teraz powraca w aranżacji jakże prostej, a szlachetnej, na dwie lutnie Stinky i Edin Karamazow. To jest z takiego maxi singla dołączonego do płyty Songs from Labyrinth. No już ładnych parę lat temu. A na koniec stingowego spotkania, tak, ja wiem, że to jest dosyć wręcz absurdalne, że my niejako w weekend premiery nowej stingowej płyty sięgamy do dawnych nagrań, no ale też niech to o czymś świadczy. Więc w moim przekonaniu to jest wciąż, choć odległe od nas już o 34 lata, to jest wciąż najznakomitsze granie muzyki popularnej w historii i jakże ostatecznie odkrywcze wobec oryginału na wcześniej wściekle rockowego, żeby wręcz nie powiedzieć w pół punkowego. To potrwa chwilę, ale wierzę, że muzyka jest takiej próby i tak szalenie absorbująca wszystkie państwa zmysły z intelektem na czele, że nie będą to chwile stracone. Thank you. Goodbye, oh, bring all the night. No, jak chce się tak muzykować, no to wtedy można, a nawet trzeba wracać do kiedyś tam dawno wcześniej napisanych piosenek. No a kiedy chce się ze wspomnianym szwagrem włączać sekwenser w dawnych, bajecznie niegdyś cudownie skomplikowanych, złożonych piosenkach, jak chce się je nie tyle upraszczać, co po prostu plugawić, no to wówczas smutek tylko i żal, bo dzieciarnia i tak zawsze i w dodatku słusznie wybierze Krzysztofa Zalewskiego, a tacy jak paru spośród naszych siestowych słuchaczy, w tym też mówiący te słowa, którzy wychowaliśmy się na najdoskonalszych dokonaniach naszego mistrza, będą zawiedzeni, trochę się poczujemy, jakby o nas zapomniał. Dosyć. Tyle jest dzisiaj i tyle jest w ogóle w planach o wydanej przedwczoraj płycie Stinga My Songs. I kiedy dowiedziałem się, że w dniu moich urodzin szczęśliwie taki dostanę prezent pod tym tytułem, pomyślałem sobie, a i jeszcze w dodatku Zaiwaniu mi czytu, bo być może Państwo pamiętają, że nasza dziesiąta płyta siestowa miała też jeden krążek pod takim właśnie tytułem, moje piosenki, ale zaraz sobie uświadomiłem, że i on, i ja ćwiknęliśmy ten tytuł komuś naprawdę z najwyższej półki. I to nieładnie, bije się w piersi. A zatem, jak sądzę, najlepszy adres na tych, ile, sześć liter, My Song, podaję teraz. To jest płyta nagrana w roku 1977 przez czterech facetów. To Jan Garbarek, Palle Danielsson, Jon Christensen i dowodzący całym towarzystwem kompozytor tego dzieła Keith Jarrett. Ten temat nosi tytuł My Song właśnie. I to jest parę minut wartych Państwa uwagi.